4. มาลสัมยุตต์ 1. ปฐมวรรคหมวดที่ 1. ตโปกัมมสูตรว่าด้วยการบำเพ็ญตบะ 137. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ต้นอัชปาลนิโคธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้พ้นแล้วหนอจากทุกขละกิริยานั้นเราเป็นผู้พ้นดีแล้วหนอจากทุกขละกิริยาอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั้นเราเป็นผู้บรรลุโพธิญาณแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้ทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่ามานพทั้งหลายบริสุทธิ์ได้ด้วยการบำเพ็ญตบะใดท่านหลีกจากการบำเพ็ญตบะนั้นแล้วเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์สำคัญว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านพลาดจากทางแห่งความบริสุทธิ์แล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าเรารู้แล้วว่าตบะอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตบะทั้งปวงหาอำนวยประโยชน์ให้ไม่ดุดไม้พายหรือไม้ทอไม่อำนวยประโยชน์บนบกฉะนั้นจึงเจริญมรรคคือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อตรัสรู้เป็นผู้บรรลุความบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมแล้วมารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองตโปกัมมสูตรที่หนึ่งจบ 2. นาคสูตรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญาช้าง138ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ต้นอัชปาลนิโคธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดมิดและฝนกำลังตกประปรายอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกร้าวเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคจึงแปลงกายเป็นพญาช้างใหญ่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพญาช้างนั้นมีศีรษะเหมือนก้อนหินใหญ่สีดำสนิทมีงาทั้งสองสีเหมือนเงินยวงมีงวงเหมือนงอนไถใหญ่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าท่านแปลงกายทั้งที่งามและไม่งามท่องเที่ยวอยู่ตลอดกาลอันยาวนานมารผู้มีบาปเอ๋ยพอกันทีสำหรับการแปลงกายของท่านมารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองนาคสูตรที่สองจบ 3. สุภสูตรว่าด้วยร่างกายที่งาม139ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ต้นอัชปาลนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุลุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งใกล้ณที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดมิดและฝนกำลังตกประปรายอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพลองสยองกร้าวเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วแสดงเพศต่างๆหลากหลายทั้งที่งามและไม่งามในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค

ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าเราได้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราได้พ้นแล้วจากเครื่องพันธนาการมากมายมารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองทุติยมาลปาสสูตรที่5จบ6สัพพสูตรว่าด้วยมารแปลงกลายเป็นพญางู142ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดมิดและฝนกำลังตกประปรายอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกร้าวเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคจึงแปลงกายเป็นพญางูใหญ่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพญางูนั้นมีกายเหมือนเรือลำใหญ่ที่สุดด้วยสูงทั้งต้นมีพังพานเหมือนเสือลำแพนผืนใหญ่สำหรับปูตากแป้งของช่างทำสุรามีในตาเหมือนถาดสำริดใบใหญ่ของพระเจ้าโกศลมีลิ้นแลบออกจากปากเหมือนสายฟ้าแลบในที่เมฆกำลังกระหึ่มมีเสียงหายใจเข้าหายใจออกเหมือนเสียงสูบของช่างทองที่กำลังพ่นลมอยู่ฉะนั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่ามุนีใดอาศัยเรือนว่างอยู่มุนีนั้นสำรวมตนได้แล้วเขาสละความอาลัยในอัตภาพนั้นเที่ยวไปเพราะการสละความอาลัยในอัตภาพแล้วเที่ยวไปนั้นเหมาะสมแก่ผู้เช่นนั้นสัตว์ที่สัญจรไปมาก็มากสิ่งที่น่ากลัวก็มากอันหนึ่งเหลือบและสัตว์เลื้อยคลานก็ชุกชุมแต่มหาโมนีผู้อยู่ในเรือนว่างไม่หวั่นไหวเพราะสิ่งที่น่ากลัวเหล่านั้นแม้เพียงขนลุกถึงแม้ท้องฟ้าจะแตกแผ่นดินจะไหวสัตว์ทั้งหลายจะสะดุ้งกลัวกันก็ตามทีถึงแม้หอกจะจ่ออยู่ที่อกก็ตามเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงป้องกันตัวครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสัพพสูตรที่6จบ7สุปฏิสูตรว่าด้วยการบรรทม143ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ณที่กลางแจ้งเกือบตลอดราตรีในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีทรงล้างพระบาทและเสด็จเข้าพระวิหารทรงสำเร็จสีหสายยาโดยพระปรัตเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะทรงทำความหมายรู้ที่จะเสด็จลุกขึ้นไว้ในพระทัยครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านหลับหรือทำไมท่านยังหลับอยู่เล่าท่านหลับเหมือนตายเชียวหรือท่านหลับโดยคิดว่าเราได้เรือนว่างอย่างนั้นหรือเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วทำไมท่านยังหลับอยู่เล่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าผู้ไม่มีตัณหาดุจตาข่ายซึ่งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆที่จะนำไปสู่ภพไหนๆซึ่งหลับอยู่ก็ชื่อว่าตื่น พระอุปทิศทั้งปวงสิ้นไปเรื่องอะไรของท่านในเรื่องนี้เล่ามารครั้งนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสุปฏิสูตรที่7จบ8นันทนสูตรว่าด้วยความยินดี144ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนมีบุตรย่อมยินดีเพราะบุตรคนมีโคย่อมยินดีเพราะโคเหมือนกันพระอุปธิทำให้นรชนยินดีฉะนั้นคนที่ไร้อุปธิจึงไม่ยินดีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าคนมีบุตรย่อมเศร้าโศกพระบุตรคนมีโคย่อมเศร้าโศกพระโคเหมือนกันพระอุปธิทำให้นรชนเศร้าโศกฉะนั้นคนที่ไร้อุปธิจึงไม่เศร้าโศกครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองนันทนสูตรที่8จบ9ปฐมอายุสูตรว่าด้วยอายุสูตรที่1 145ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจักไม่ตายไม่มีภิกษุทั้งหลายคนที่มีชีวิตอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียง100 ปีหรือจะอยู่เกินไปบ้างก็มีน้อยครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่ามนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนยาวคนดีไม่ควรดูหมิ่นอายุนั้นเลยควรทำตัวเหมือนเด็กอ่อนที่คอยแต่จะดื่มนมฉะนั้นความตายยังมาไม่ถึงหรอกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่ามนุษย์ทั้งหลายมีอายุน้อยคนดีควรดูหมิ่นอายุนั้นควรทำตัวเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้นความตายที่จะมาไม่ถึงไม่มีครั้งนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองปฐมอายุสูตรที่9จบ10ทุติยะอายุสูตรว่าด้วยอายุสูตรที่2 146สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีภิกษุทั้งหลายคนที่มีชีวิตอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียง100 ปีหรือจะอยู่เกินไปบ้างก็มีน้อยครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าวันคืนไม่ล่วงไปชีวิตไม่ดับไปอายุหมุนตามสัตว์ทั้งหลายดุจกลมล้อหมุนตามธูปรถฉะนั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า นี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าวันคืนล่วงไปชีวิตดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองทุติยะอายุสูตรที่10จบวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ตัปโปกัมมสูตร 2. นาคสูตร 3. สุภสูตร 4. ปฐมมาลปาสสูตร 5. ทุติยมาลปาสสูตร 6. สัปปสูตร 7. สุปฏิสูตร 8. นันทนสูตร9ปฐมอายุสูตร10ทุติยอายุสูตร